Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Tamam, başlıyoruz. bugün 15 Haziran 2010. Bu sefer gerçekten canlı yayındayız. İki haftadır yoktuk. İki haftadır ben İtalya'da bir toplantıdaydım. Bugün nedense... Dur, önce tanışalım. Merhaba, ben Berna. Seda, ben de. Ben de Pelin. Şimdi... bugünkü programa gelmeden önce hani genelde biz ya işte şunu mu konuşalım, bunu mu konuşalım falan. Bu sefer biraz daha kolay oldu. Hocam iki haftadır yoktunuz. İşte İtalya'da neler olur bitti. Hani yediğiniz içtiğiniz sizin olsun metodu oldu. Biz ayrıca grup toplantısı yaptık bundan önce bir iki saat. Onda da diyordum bak şimdi bunları anlatıyorum. Ondan sonra radyoya gideceğiz. Ben orada tekrar anlatacağım aynısını. Onun için hani arkadaşlar ikinci defa dinliyorlar pek çok kısmını. Belki yeni bir şeyler de anlatırız. Neler olduğunu, neler yaptığımızı, neler öğrendiğimizi birazcık konuşalım. Ama önce İtalya'da nereye gittiniz? İtalya ya. Roma'yı gezmek miydi sonuçta? Venedik, Roma falan dolaştık. Yok, Venedik, Roma yaptık esasında, o ayrı da. Mesela bütün bu çabamızın içerisinde hani ooo ne biçim gezmişsinizdir denen kısımda Roma'yı gezmemiz 1 saat 58 dakikaydı sadece. Hani 1 saat 58 dakika vaktiniz var, koş şimdi istasyondan Roma'ya ve geri gel şeklinde ne görülüyorsa o kadar gördük Roma'yı. Ondan sonra Venedik'i de bir yarım gün gördük ama bilenler yetiyor Venedik'e fazla. Ha tabii şimdi iklim değişikliği çalışan insanlar olarak Venedik'e gittiğiniz zaman Allah diyorsunuz bunlar yandı. Neden? Şimdi şöyle Venedik biliyorsunuz esasında ada bile değil. Yani... Yere kazık çakmışlar, kazıkların üstünde ev yapmışlar, ismi olmuş şehir. Yani normalde bırakacak olsan orada ada bile yok neredeyse. Bizim taşan nehir kenarlarına aynı sistemle ev yapsalar. Daha beteri, evet, korkunç durumda. Yani ve deniz kıyısında hani belki bizim grubu da koyarız o fotoğrafları. Tuğba'nın bir resmi var. Hani böyle görüyorsun oradan deniz şöyle iki karış daha yükselecek olsa Venedik diye bir şey yok. Hatta periyodik olarak yükseliyor ve Venedik'i sular basıyor epey ciddi zamanlarda. Neyse konumuz o değil. Biz esasında ne Venedik dedik ne Roma'daydık. İtalya'nın en doğusu oluyor sanıyorum. Trieste. Evet, Trieste diye bir şehirdeyiz. Orada Birleşmiş Milletler'in yardımıyla kurulan bir enstitü var. Bu enstitü temelde 3. Dünya ülkelerine bilimsel çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla kurulan bir enstitü. Tabii bakmayın öyle biz de 3. dünya ülkesi sayılıyoruz. Biz de davet ediyorlar. Evet, öyleyiz. Bu enstitü aynı zamanda iklim değişikliğiyle ilgilenen çok güzel bir grupları var ve bunların yaptığı bir modelleme programı var. Biz de temelde grup olarak bunların yaptığı modelleme programını kullanıyoruz. O modelleme programının yeni versiyonu çıktı. O yeni versiyonunu test etmek, öğrenmek her ikisi amaçlı. 2 haftalık bir İtalya gezimiz oldu. Programı öğrendik, kullandık. Cici işler yaptık onunla. Onların bir kısmından da bahsedeceğim. Çok ilginç şeyler var. Yani bir kısmından da yarın bir toplantıya gideceğiz. Orada da bahsedeceğim. Konumuz buydu. İtalya'daydık, Trieste'deydik 2 haftadır. Şimdi benim karşımda şu anda bilgisayarda bir zaman grafiği açık. Bu zaman grafiği konusunda birazcık sizlere bilgi vereyim. Ondan sonra da yani yaptığımız iş ne, nereye gidiyor konusunda bilgimiz olsun açısından. Son 30 yıldır iklim değişikliği konusunda konuşulan şeyler ne, nerelerdi? Öncelikle Dünya Meteoroloji Örgütü ilk Dünya İklim Konferansı'nı topluyor 1979 yılında. Sanıyorum 31 sene önce. Ondan sonra bu insanlar 1987-88'de UNEP Environmental Program Çevre Programı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Dünya Meteoroloji Örgütü beraber bu Uluslararası İklim Değişikliği Paneli'nin kurulmasına karar veriyorlar. 1990 yılında ilk raporunu yayınlıyor IPCC. Ondan sonra 1997'de mi? Pardon, kaç oluyor? 97 olmaz. Ha, 95'te ikinci raporunu yayınlıyor. 2001'de üçüncü raporunu yayınlıyor. 2007'de dördüncü raporunu yayınlıyor. 2014'te de son raporunu yayınlaması planlanıyor. Son değil, pardon. Bir sonraki raporunu yayınlaması planlanıyor IPCC'nin. Şimdi bu IPCC raporunu yayınlıyor, ne raporu, ne işe yarar gibi hani genel bir lafımız var. Bu lafın temeli şu: IPCC raporlarını yayınlamak için bilim adamlarına diyor ki, bana iklim değişikliğinin ileride nereye gideceğini ve bunun sonuçlarının ne olacağını ve bu sonuçları engellemek için neler yapılabileceğini söyleyin. Bu raporların temeli bu. Bilim adamları da oturuyorlar, derslerini çalışıyorlar. Bunu yaparken yalnız şöyle bir şey gerekli. Şimdi bugünü mesela diyelim, bütün bu programları yaparken, modellemeleri yaparken öncelikle bakmamız gereken şey, 1989 yılına gideceğiz diyelim. 89 yılında 90 yılının iklimini modelliyoruz. Yani dünyanın sıcaklığı ne olacak, yağışı ne olacak, bütün bunları modelliyoruz. Ondan sonra 1989-90 yılının gerçekte ölçülen değerleriyle bunu karşılaştırıyoruz. Bu bizim modelimizin ne kadar sağlam çalıştığını ya da çalışmadığını gösteriyor. Ondan sonra modelimize diyoruz ki, ya peki diyelim işte ben bulutu şöyle değil böyle modellesem ya da güneşten dünyaya ulaşan ışığı şöyle değil böyle modellesem ne olur? Bir takım değişiklikler yapıyorsun. Sonra bakıyorsun, benim yaptığım model daha iyi uyuyor mu bu 1990 yılındaki hava durumuna ya da iklime? Uyuyor, o zaman o değişiklikleri kabul ederek devam ediyorum. Yalnız şimdi tabii bu hep geçmiş hep geçmiş değil. Önemli olan çünkü geleceği modelleyebilmek. Yalnız geleceği modellemekte de ki temel sorunumuz da geçmişte ne olduğunu biliyoruz. Atmosferde ne kadar karbondioksit olduğunu, hava durumunun şunun neler olduğunu, her şeyini biliyoruz. Ama bilmediğimiz gelecek. Yani 2070 yılında atmosferdeki karbondioksit miktarı ne olacak, bunu bilmiyoruz. Onun için de yaptığımız şey, daha doğrusu yapılan şey, bunun öncülüğünde Birleşmiş Milletler yapıyor. Birleşmiş Milletler çeşitli gruplarla oturuyor. Diyor ki, ne olur sizce dünyanın gelişimi? Yani nüfus ne kadar olur? İşte ne kadar pirinç üretilir? Ne kadar buğday üretilir? Ne kadar sığır olur o sene? Ne kadarı kesilir? Ne kadar karbondioksit olur? Ne kadar metan olur? Bunların hepsini bir senaryo olarak, daha doğrusu senaryolar dizisi olarak çıkartıyor. 1990'daki raporun çıkmasına önayak olan 4 tane senaryo var. Ondan sonra fark ediliyor ki bu senaryolar çok çok yeterli değil. 1992'de yeni bir grup senaryo üretiliyor. Bu sanıyorum 6 taneden oluşan bir grup. Ondan sonra 2001 raporu için 2000 yılında bir senaryo grubu daha üretiliyor. Bu grupta da daha önce bunun laflarını etmiştik. Hani bizim bu A1, A2, B1, B2 dediğimiz, bunu biliyoruz artık. Stres denen senaryolar bunlar ya da o grubu. Şimdi bu grupta temelde 4 ana senaryo grubu var bizim açımızdan bakıldığında. Bu 4 senaryo grubunu da şöyle tanımlayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi, daha doğrusu 2 grup, A ve B diye ayıracak olursak, A grubu çok fazla çevreye önem vermeden gelişecek dünya diyor. B grubu da çevreye önem vererek gelişecek diyor. Bir bilgi ediniyorsak bu bilgiyi paylaşacağız. 2, bilgi ediniyorsak bu bilgiyi paylaşmayacağız. Dolayısıyla bu bağlamda bakıldığında en iyi senaryo B1. Yani hem çevreye duyarlıyız hem de çevreye faydalı olabilecek bir metot geliştirecek olursak bunu paylaşıyoruz. Teknoloji, en kötüsü de A2. Çevreye çok fazla duyarlı olmadan büyüyoruz ve bilgiyi paylaşmıyoruz. Şimdi 2007'deki IPCC raporu bu bazda yapılan çalışmalar. Yani bu modellemeler o zamanki teknoloji kullanılarak bu çerçevede ele alınıyor. Yalnız 2001'den, daha doğrusu 2000'de bu senaryolar çıktığından bu yana fark ediliyor ki esasında dünyanın gidişi bu senaryoların düşündüğünden daha kötü. Yani çünkü bu senaryoların hepsi tahmin sonuçta. Yani ne kadar sığır üretimi olacak ya da ne kadar pirinç üretilecek, bunların hepsi tahminler. Dolayısıyla zaman ilerledikçe yapılan tahminler de gelişiyor. Dolayısıyla her 3 sene, 5 sene, 10 senede bir yeni bir tahmin seti üretilmesi gerekiyor. Şimdi artık yeni tahmin seti üretilme zamanındayız. Yani IPCC toplanıp yeni bir tahmin seti üretti. Bundan sizin pek haberiniz yok. Ben İtalya'dan attığım e-mailde şunu bir araştırın ya dediğimde hiçbirinizden cevap gelmedi. Hangi? O yeni çıkan senaryo ile ilgili olarak. Evet, yeni çıkan senaryo setiyle ilgili olarak. Şimdi onu birazcık konuşacağız. Yalnız bir müzik arasına girelim, sonra devam ederiz. Geri geldik. Seda bir şey soruyordu arada. Bunlar nedense sorularını hep arada soruyorlar. Programda soracakları yerde. Evet. Hocam ben tahmin setiyle ilgili bir şey sormuştum. Bu hani bizim Rexiem'le ilgili değil midir? Hani ne kadar pirinç üretilir? Ne kadar sığır kesilir vesaire? Şimdi bir tavuk yumurta, yumurta tavuk tarafı var bu olayın. Bir, bizim herhangi bir tahmin setini üretebilmemiz için, yani iklimle ilgili bir modelleme yapabilmemiz için karbondioksiti bilmemiz gerekiyor. Metanı bilmemiz gerekiyor. Yani bundan 20 sene, 30 sene, 50 sene sonra karbondioksit miktarı ne olacak? Temel tahmin bu. Ama onun ne olacağı da mesela nüfusun ne olacağına bağlı. Çünkü o nüfusa bağlı olarak mesela işte dünyada ne bileyim 3 milyar o zaman Çinli olacaksa 3 milyar Çinliyi beslemek için şu kadar ton pirinç üretmek gerekir diyeceksin. O pirinci üretmek için de şu kadar metan çıkar. İşte bu olduğunda şu olur, yani ikisi de birbirini besleyen iki tane konu. Şimdi bu yeni işin adı, yani yeni gelecek senaryosu işinin adı Representative Concentration Pathways. Yani concentration yoğunluk pathway yol. Gösterge yoğunluk yolları. Yani şunu demek istiyorlar temelde. İleride konsantrasyonun, yani karbondioksit, atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun ne olduğunu gösteren tahmini yollar. Gösterge yolları diyelim. Yani RCP, RCP deniyor bunlara. Bunlar da biraz değişik sistemlerde gidiyorlar. 8,5, 6, 4,5 ve 3 versiyonları var bunların. Yani diyelim, RCP 8,5, RCP 6, RCP 4,5 ve RCP 3 var. Bu tahmin seti mi bu dediğiniz? Tahmin seti hepsi. Şimdi buna ilk defa duyuyorsunuz, bu lafa birazcık alışın. Neden 1,5, 1,5? Hayır, 1,5 değil, 8,5, 6,5, 4,5, 3 esasında. 3, 4 versiyon. 1,5, 1,5 artmış. Bunlardan 8,5 denen şu andaki gidişat. Şimdi hocam bu RCP'nin parametreleri neler? Nüfus sayısı dedik. Ya hani eskiden yani A1, A2, B1, B2 diyorduk ya. Evet. Şimdi A1, A2, B1, B2 yerine 8,5, 6, 4,5, 3 diyeceğiz. Ama orada sadece şey değildi ki, yani nasıl anlatayım? Hani business as usual senaryosu diyorduk. Yani bu hani Hiçbiri, bak onların hiçbiri business as usual senaryosu değildi esasında. Yok yok, belli bir tanesi için onu söylüyorduk da. Şimdi benim kafam karıştı. Ben aradaki farkı anlamaya çalışıyorum. Bizim bu RCP dediğimiz şey, diyelim 2020 yılında atmosferdeki karbondioksit miktarının yaklaşık ne olacağını bize gösterebilecek bir tahmini bir metot sunuyor, değil tamamen mi? Diyor ki tamamen. 2020'de karbondioksit miktarı şu kadar olur. Tahmini. Peki evet. Bu tahmine ulaşmak için kullandığımız veriler neler? Yani RCP'nin içeriğinde neler var? İşte dünya ne kadar büyüyecek? Nüfus dedik. Nüfus, üretim, başka, teknoloji. Teknolojinin paylaşımı. Evet. O bizim hangi yolda kullanacağımızla ilgili değil mi? Efendim? O bizim hangi amaçla kullanacağımızla ilgili değil mi? Hayır hayır. Sen unut. O bizi ilgilendiren kısmı değil. O senaryoların nasıl çıktı? Şimdiye kadar biz hiçbir zaman A1, B ya da A1 fuel intensive nasıl çıktı diye konuşmadık. Doğru ama tamam. Yani senaryolara göre modeller yaptık. Şimdi evet. Yine herhangi bir modelde bu senaryolardan birini kullanıyor evet, olacağız. Tamamen, yani biz bilim insanları olarak tamam. Bu modelleri alıp iklim senaryolarının içinde kullandık. Yani buna göre ne olur, şuna göre ne olur. Şimdi bilmemiz gereken tek şey, 8,5'un eski usulle bir karşılığı yok. Neden böyle bir şey var o zaman? Yani nedir? Özelliği 8 nedir? 8,5'un özelliği geçen seferki en kötü senaryodan bile kötü demek. Ha, biraz akıllanmaya başlayıp kötü bir senaryo yazmaya evet, düşünmüşler. Daha da kötü bir senaryo demek 8,5. Ne öngörüyor peki bu senaryo? Karbondioksitin artışından bahsediyor. Sadece o öngördüğü bu. Yani dünya şuraya gider buraya gider. O da modelleme yapınca çıkacak ortaya. Yani karbondioksit nasıl artar senaryosu. Bu ama eksponansiyel bir artış mı gösteriyor? Yoksa yılda 2 birim artar diye mi düşünüyoruz? Bak, ya? Onlarla iyice mi karıştırdılar? Geçen sefer A2 vardı ya. Evet. A2'den daha da fazla artıyor. Ha. Tamam mı? 8,5. Tamam. 6 yaklaşık olarak A2 gibi artıyor. 4,5 yaklaşık A1B gibi artıyor. A1B'den de A2 biliyorsunuz en kötü senaryoydu. A2'de şeydi, tamamen fosil yakıtların kullanımına evet. Devam. A1B değil mi? %50-%50 gibi bakılıyor. Yani %50 fosil yakıtları, %50 yenilenebilir kaynaklara dayanarak evet. Büyüyecek olursak senaryosu A1B. Ondan sonra da bir de 3 var. 3 de yaklaşık en iyi senaryo gibi bir şey. Yani B1 ya da B2 gibi bir senaryo karşılığı. Niye böyle bir şey ihtiyaç duymuşlar acaba? Çünkü değiştirmek anlamında. Her geçen gün geleceğe biraz daha yaklaştığımız için daha sağlıklı tahminde bulunabiliyorsun. Yani 10 sene önce, 10 sene yani şöyle 2020'yi tahmin edeceksen bunu 2000'de mi daha iyi tahmin edersin, 2010'da mı? 2010'da. 2010'da dolayısıyla her 10 senede bir, 8 senede bir bu tahminleri biraz daha revize etmekte, güncellemekte fayda var. Anladım. Yaptıkları iş bu. Ondan sonra bunlar, bu grup daha doğrusu bu tahminleri ortaya koyduktan sonra bunlar global modelleme yapan gruplara dönüyorlar. Diyorlar ki hadi bakalım şimdi bu tahminleri alın. Bunlarla gelecek modellemesi yapın. Bütün dünyayı, bu global modeller önce bütün dünyayı yapıyorlar. Yani daha bölgesel bazda değil mi? Hayır, değil. Önce bu modellemeler yapılıyor ve bitiyor. O modellemeler bitip onların sonuçlarını bize veriyorlar. Biz de bölgesel modelleme yapıyoruz bunların Peki, sonuçlarıyla. Peki bu ICTP'deki son REXIM4 bunu mu içeriyor? Şimdi REXIM4'ün içine herhangi bir modeli koyabilirsin. Önemli olan REXIM'in içerisinde, yani lokal modelleme yapan, yöresel modelleme yapan programların içerisine koyman gereken şey esasında global modelleme yapan programın çıktısı. Onlar neyi kullanıyorlar? O zaman diyelim bu senaryolardan birini kullanacak global modelleme yapan, onun çıktısını biz lokalde kullanacağız. Onun çıktısını kullanacağız. Alıp biz kullanacağız. Yani bizim bir özgürlüğümüz yok onda. Biz onların çıktısını alıp kullanıyoruz. Ve çok ilginçtir. Yani ben inanamadım buna ve tekrar sorduk. Tekrar evet öyle dediler. Dün akşam ben de birazcık okumaya giriştim. Aynı şeylere ulaşıyorum. Global modelleme yapanlar 4.5'u kullanmayı seçiyorlar hepsi. Yani önce 4.5'u yapacağız diyorlar. Neden? Daha yani... Yani benim görüşüm daha çok 8 gibi bir, pardon 8.5 gibi bir sistemin kullanılması. Bunlar 4.5 kullan. Yani 8.5 dediğimiz şey şu andaki artışın gittikçe daha da kötüleşeceği. Çünkü benim gördüğüm böyle. 4.5'da nasıldı hocam? Biraz 4.5, daha iyimser. A1B bayağı iyimser bir senaryo A1B. Niye bunu tercih ediyorlar? Bilmiyorum. Dünyadaki gruplar bunu tercih ediyorlar. Yani en son bir toplantı raporlarını okudum dün akşam. IPCC'nin de raporları var. Yani ilk, hani bunların hepsini yapıp deneyelim ama hani ilk hangisinden başlayalım? 4.5'tan başlayalım deniyor. Rastgele mi seçmişler? Yok, bir amacı Hayır, rastgele vardır. Yani hepsi bu senaryonun daha gerçekçi olduğunu düşünüyorlar. Anladım. Evet, burada programımıza son veriyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Daha sorularım vardı ama. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.